dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop informateur Mariet Hamer met het tweede cluster van Kamerfracties sprak. Bestaande uit Forum voor Democratie, JA21, SGP, de Boer-Burgerbeweging en de fractie Den Haan. Die zogeheten clusters zeggen overigens niks over wie er straks in een kabinet gaan zitten. Of in de woorden van Sigrid Kaag. Ja, een goed gesprek met alle partijen en natuurlijk bijpraten over de inhoud. Clusteren is niet klonteren. En nu ga ik naar mijn volgende afspraak. Dank. Ja, clusteren is niet klonteren. Schiet het eigenlijk wel een beetje op daar. Gepraat wordt er. Maar zo aan de buitenkant lijken we nog geen steek verder. Ik ga er rond 6:50 over praten met onze vaste spindokters Juda Wouters en Jack de Vries. Het demissionair kabinet houdt de vaart erin. Afgelopen weekend maakte het al bekend dat de middelbare scholen vanaf aanstaande maandag 31 mei weer helemaal open mogen en een week later moeten zijn. Morgen neemt ze een besluit over nog meer versoepelingen, zoals een ruimere opening van de horeca en musea en culturele instellingen. De reacties zijn niet onverdeeld positief. Zo schreven de onderwijsbonden gisteravond in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat verdere opening onwerkbaar en onwenselijk is. Over de opening van de onderwijsinstellingen en de verdere versoepeling die het kabinet nu overweegt, praat ik met kinderarts en OMT-lid Karoy Illy, met Hendrik de Moel van de AOB, de Algemeen Onderwijsbond, en met veldepidemioloog Amrish Bardjou. Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Meneer de Moel, u stuurde gisteravond een brief naar de Kamer. U wilt niet verder versoepelen voor de zomer. Wat hoopt u te bereiken met de brief? Nou, we hopen in ieder geval dat de Kamer nog eens een keer over zou nadenken over wat de consequenties zijn van de beslissing van het kabinet. Die in onze ogen toch niet heel erg handig zijn, laat ik het maar zo zeggen. Het gaat om een hele korte periode dat de scholen nu nog open zijn. De suggestie werd heel vaak gewekt dat scholen op dit moment niet open zijn. Dat is niet zo. De meeste leerlingen gaan 2 tot 3 dagen in de week naar school. Kinderen uit kwetsbare groepen vaak langer. Die worden door de scholen al volledig op school ontvangen. Even een voorbeeld. Ja, hier in regio Noord, waar ik woon in Groningen, na 7 juni zijn er nog 5 schoolweken. Daarvan gaan de laatste 2,5 gaan altijd op aan proefwerkweken en rapportvergaderingen. Zeg dat je nog 3 weken hebt. De kinderen gaan al de helft van de tijd naar school. Dus het is uiteindelijk een winst van 7 onderwijsdagen. En in de regio's Midden en Zuid gaat het om 9,5 of 12 onderwijsdagen. Dat is niet heel erg veel tijd. Dat is absoluut niet de 60 dagen waar de minister het steeds mee schermt. En we gaan een ontzettend circus optuigen. We gaan een enorme onrust onder de collega's. Hebben we weten te bewerkstelligen, of wij niet, maar in ieder geval de beslissing van het kabinet. En waarvoor? Voor een hele marginale winst van een handvol dagen. Ja, u zegt dat is niet proportioneel. Nee, het is niet proportioneel. Het zorgt ook nog, naast voor de onrust die het zorgt, zorgt het misschien bij sommige leerlingen nog wel voor meer onderwijsuitval. Het OMT geeft zelf ook aan dat daar waar nu nog sprake is van beperkte contacten straks, natuurlijk omdat al die leerlingen dicht op elkaar zitten, een hele klas in quarantaine moet als er een besmetting is. Dus het zou er zomaar kunnen leiden dat er eigenlijk meer onderwijsuitval is dan in de huidige situatie. Dus u zegt, doe het niet. U heeft een brief geschreven, maar de Kamer heeft er vandaag over gesproken. Ja, en pogingen om het uit te stellen of af te stellen, die hebben het niet gered. Nee, die hebben het inderdaad niet gered. Dus gaat het gewoon door? Dus lijkt het op dit moment inderdaad door te gaan. Het is natuurlijk maar de vraag hoe er op scholen gereageerd wordt door collega's. De schoolleidingen moeten nu in overleg met hun personeel of ze dit op een veilige manier kunnen doen. Ondanks het feit dat het kabinet zegt dat iets moet, is het nog steeds de verantwoordelijkheid van de werkgever, de schoolbestuur, om te zorgen dat hun personeel veilig naar school kan. Suggereert u dat niet alles, dat sommige scholen gaan zeggen, we doen het gewoon niet? Nou ja, of dat sommige scholen zeggen, we kunnen het gewoon niet doen. Want dat is ook wel een vraag die wij hebben. Vandaag heeft de minister gezegd dat, ondanks wat er in het OMT-advies staat, dat alle leerlingen 2 keer per week moeten zelf testen, preventief, en de collega's ook. Dat het percentage van 50% eigenlijk ook wel genoeg zou zijn. Als de helft van alle leerlingen en docenten doet, dan ben je ook een heel eind, zei hij. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe kan een schoolbestuur controleren dat 50% van de leerlingen dat doet? En als je het niet kan controleren? Nou ja, als je niet kunt controleren, hoe kun je dan garanderen aan je werknemers dat je een veilige situatie biedt? Ja, u zegt, het wordt niks. Nou, ik zeg, het is een problematische situatie en het is een raar besluit. Kijk, er zijn natuurlijk wel landen waarin preventief zelftesten heel goed werkt. Dat zijn landen waarin het sprake is van een vaccinatie, of sorry, van een testplicht. Denemarken is zo'n voorbeeld. Ja, hebben wij niet aangedurfd in dit land. Maar de overheid geeft de verantwoordelijkheid aan de scholen. De scholen wijzen naar de overheid. Maar uiteindelijk zitten de leerlingen en hun ouders en de docenten zitten een beetje in het midden. Ja. Ja, die zitten er dus in. Kinderarts Illy, ja, nou, u bent een van de mensen die heel graag wil, hè, dat de scholen weer open gaan. Wilt u het nog steeds? Ja, zeker. Ik denk dat het echt heel erg goed nieuws is voor ontzettend veel kinderen. Het klopt dat diverse scholen het zo hebben georganiseerd dat kinderen 2 of 3 dagen in de week naar school gaan. Maar ik zie op mijn spreekuur ook heel veel kinderen die maar 1 dag in de week naar school gaan. Het minimum wat ook vanaf 1 maart gold. Ja. En we moeten ons realiseren dat vanaf december, van half december tot nu, dat is bijna een half jaar, gaan heel veel kinderen in de eerste instantie helemaal niet naar school en nu nog maar 1 dag en of soms 2 of 3 dagen, maar heel veel kinderen ook nog maar 1 dag in de week naar school. En daar hebben kinderen onwaarschijnlijk veel last van. Daar kinderen lijden daar schade door. Dat hebben ze al geleden en we moeten echt alles aan doen om die schade, om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Die laatste paar weken voor de vakantie zijn daar cruciaal in, zegt u. Meneer De Moel die maakte net een sommetje. Die zei van, bij ons in het noorden scheelt het misschien 7 lesdagen. Ja, daar ben ik het toch niet mee eens. Kijk, het is zo dat vanaf aanstaande maandag. Met sommetjes kan je het niet eens of niet eens zijn, toch? Ja, maar kijk, vanaf aanstaande maandag tot het begin van de zomervakantie in de diverse regio's is het nog 6 weken, 7 weken en 8 weken voordat de zomervakantie begint. En hoe die weken worden ingevuld is een tweede. Maar het gaat om 6, 7 of 8 weken. Dat kun je niet afdoen met een paar dagen. Dat zijn serieuze dagen. En dan gaat het niet alleen om het onderwijs. Het gaat ook om het elkaar ontmoeten. Het gaat juist ook. De schade die ontstaat is enerzijds inderdaad onderwijsachterstanden. Ja. En inderdaad is het zo dat ik me daar ook zorgen over maak. Zeker de kansarme en de kansrijke kinderen, die verschillen, die zijn alleen maar groter geworden, dat klopt. Maar minstens zo belangrijk is het feit dat kinderen weer elkaar kunnen ontmoeten. Dat kinderen weer 5 dagen in de week naar school kunnen gaan, elkaar kunnen ontmoeten, de sociale contacten weer kunnen opdoen. Dat is juist zo belangrijk. En dat is zo belangrijk in het kader van het verminderen van de mentale schade die kinderen hierdoor oplopen. Maar ja, de kinderen zijn nog niet gevaccineerd. Als ze geen afstand meer houden, want dat is het idee dat ze gewoon met z'n allen in de klas gaan zitten, dan is de kans dat het aantal besmettingen toeneemt is reëel, zegt ook het OMT. Docenten moet weliswaar 1,5 meter afstand van worden gehouden, maar ja, die lopen toch ook meer risico. Dus ik snap ook wel dat de docenten zeggen van ja, hallo, is dit nou zo slim en is het de moeite waard voor die paar weken? En mag ik nog wat toevoegen? Meneer De Moel? Ja, kijk, ik snap dat meneer Idi heel veel verstand heeft van kinderen en zijn praktijk, maar na 17 jaar in het onderwijs en heel veel ervaring met heel veel scholen weten we echt wel hoe die laatste weken in een schooljaar eruit zien. En dat is echt de laatste 2,5 week wordt er echt geen les meer gegeven. En de weken daarvoor. Nee, maar het gaat ook om de ontmoeting, hè? Nee, dat snap ik. Maar kijk, en er is een ontmoeting vindt ook al plaats, want dat is nu ook al gepland op heel veel scholen. Het wordt in de sportdagen. En het is natuurlijk niet zo dat leerlingen elkaar alleen maar op school ontmoeten. Hè? Ik bedoel, de meeste jongeren ontmoeten elkaar via WhatsApp, ook buitenschool. Dus daar gebeurt het heus al wel. Het beeld van december met de lockdown, dat kinderen eenzaam en alleen op hun kamer zaten in hun eentje. Dat is echt al voorbij, zegt u. Dat is een heel andere situatie dan waar we nu in zitten. En kijk, het zal ongetwijfeld zijn dat er een paar scholen zijn waar kinderen één dag naar school gaan. Maar ver uit het merendeel van de scholen, laat alle kinderen 2 tot 3 dagen per week op school komen. En die rekensom die ik heb gemaakt is een hele reële rekensom. En dat is precies de reden dat ook heel veel schoolbesturen gezegd hebben van, waar doen we het in godsnaam voor? Hier aan tafel zit Julia Wouters, moeder van kinderen in deze leeftijd, hè, geloof ik? Eentje van 11 en eentje van bijna 14. Ja. Wat denk jij? Elke dag dat mijn kinderen extra naar school kunnen en dat ze, ja, ze hebben contact met elkaar via WhatsApp en via gaming. Die kinderen zitten de hele dag met hun neus in een scherm. Mijn zoon blijft het liefst horizontaal de hele dag. Ik kan hem heel moeilijk nog zijn dag en zijn nachtritme uit elkaar houden. Is dat die van 11 of die van 14? Nee, die van 14. Want die van 11 gaat dus sinds een bijna maand iets meer alweer gewoon naar school. En dan zie je hoe zo'n kind weer helemaal opbloeit en dat er weer afspraakjes gemaakt worden. Ja. Jij zegt alsjeblieft, gooi open. Laat de kinderen school. Ja, maar ik heb een zoon van 14 hier zitten thuis ook. Ik bedoel, als we het toch over NS1 gaan hebben. En die vindt het heerlijk dat hij de ene week 2, de andere week 3 dagen naar school gaat en de andere tijd van de week online les geeft. Dat vindt het gaat natuurlijk niet om de kinderen die dat heerlijk vinden. Want kijk, sommige kinderen die varen er wel bij oogzetje een hond voor de klas. Die zijn gewoon heel erg gemotiveerd, die zijn leergierig, die willen. En die blijven ook, als ze thuis zitten, gewoon hun best doen. Maar er zijn heel veel kinderen die motivatie niet uitstralen. Ik wil even naar meneer Bajou, de veldepidemioloog bij ons te gast. Meneer Bajou, waar zit u in dit debat? Nou, waar ik me eigenlijk consistent over verbaas als het gaat over debatten, is dat ze zo digitoom gevoerd worden. Dus moeten scholen nou open of moeten ze nou dicht? Kijk, we willen niemand hier die ik nu heb aangehoord is ervan overtuigd dat scholen dicht moeten blijven omdat scholen dicht blijven. Het is een discussie tussen aan de ene kant veiligheid, besmettingen, gebrek aan vaccins bijvoorbeeld bij docenten, maar ook heel belangrijk om te noemen bij jongvolwassenen, long covid. Dat staat ook in het OMT-advies. En vervolgens is het natuurlijk aan de andere kant ontzettend belangrijk dat kinderen naar school gaan. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling en het is belangrijk voor hun samen zijn. Zeker gezien de discussie dat er nog een korte periode school is op dit moment en dat er een gigantische hoeveelheid zaken moeten worden opgetuigd om het verantwoordelijk volgens het OMT-advies te doen. Dus die 2 keer in de week met sneltesten. Gezien de korte tijd die scholen krijgen om dat op te zetten, lijkt het mij praktisch onuitvoerbaar voor heel veel scholen. Dus mijn advies zou zijn, kijk, er moet heel goed worden gekeken naar leerlingen die het zwaar hebben. En dat gebeurt al door de scholen op heel veel plekken. En het is niet alsof we nu opeens tijdens deze crisis erachter komen dat er kwetsbare leerlingen zijn. Die zijn er altijd al geweest. En die worden door deze crisis zeer sterk uitvergroot. Mm. Dus wat mij betreft zou het advies zijn in dit debat, laten we nou eens een pragmatische discussie voeren. Als we het verantwoordelijk willen doen, volgens het OMT-advies, dan moet er dus 2 keer per week een sneltest worden gedaan. Daarbij zie ik 2 problemen. A, dat scholen dit voor elkaar gaan botsen om dat uit te voeren. Ten tweede zie ik het probleem, wat we dan noemen compliance. Zijn leerlingen daar mag ik even onderbreken? Is dat zo ingewikkeld? Want het zijn relatief eenvoudige testen. Dat zijn niet met van die staafjes tot diep in de neus, maar een stukje in de neus. Je zou zeggen, ja, dat moet je 1 keer goed uitleggen en dan doe je het met z'n allen. Weet u hoe de meeste scholen het gaan oplossen, trouwens? Die laten het thuis gebeuren door de ouders. Ik heb al wat brieven gezien dat ze gewoon dezelfde testen mee naar huis geven en zeggen, red je er maar mee, met een korte uitleg erbij. Dat is echt super simpel. Meneer Mathieu. Nou, om daar even op terug te komen. Men noemt het super simpel. Maar als iemand die heel veel sneltesten heeft gebruikt, ook voor andere ziektes, de afname van een test bepaalt in hele grote mate hoe goed het testresultaat is. Dat is heel belangrijk. Dus als iemand even, en dat hebben we ook als kritiekpunt, heeft het OMT ook als kritiekpunt uitgesproken over het gebruik van sneltesten en de wildgroei daarvan. Dus als het gaat om het veilig houden van die scholen, want ik denk dat we daar ook al mee eens zijn, moeten we echt even af van de dichotomie van scholen dicht, scholen open. Ja. Er is namelijk veel meer dat we kunnen bereiken. Als het bijvoorbeeld gaat. U zegt het kan eigenlijk niet. Nou, ik zou er terughoudend mee zijn, omdat we tegelijkertijd ook heel veel andere maatregelen in de maatschappij loslaten. Er zijn zorgen bij onze Britse buren, maar ook bij de WHO over toename van varianten, het zicht dat we daarop verliezen, en het feit dat we in Nederland toch niet zo heel snel voorop lopen ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk als het gaat om vaccinaties. Bij een hogere vaccinatiebereidheid heb je minder risicogroepen in de maatschappij, kun je net iets meer permitteren. In Nederland willen we alles tegelijk doen, en mijn advies zou zijn, als je scholen een prioriteit wil maken, en dat moeten ze zijn wat mij betreft, dan moet je iets terughoudender zijn met het versoepelen van andere maatregelen. Even naar meneer Illy. Meneer Illy, zou dat inderdaad goed zijn? Die scholen dan maar wel, en zo goed en zo kwaad als het kan. Maar de rest van de samenleving nog even niet. Want vanaf morgen wordt er weer meer bekend, hè, dat de musea waarschijnlijk open kunnen en andere gelegenheden. Nou ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik, wat mij betreft, dat ik prioriteit geef aan kinderen, aan scholen, aan jongeren, ten aanzien van het heropenen van allerlei maatregelen die we allemaal gesloten hebben. Dat geldt overigens wat mij betreft, want dat is eigenlijk een vergissing die gemaakt is. Dat geldt wat mij betreft ook voor het mbo-onderwijs. Kijk, je moet die gaan nog niet open, geloof ik. Nou ja, dat is best wel verbazingwekkend. Dat het de overheid heeft eigenlijk het mbo en ook hbo en wo helemaal vergeten in het hele openingsplan. De overheid denkt waarschijnlijk, nou, dat is allemaal geregeld. Maar dat is helemaal niet geregeld. Die zijn ook maar 1 dag in de week. Kan ik zeggen, die mogen 1 dag in de week open zijn op het moment. Ja, maar dat is raar, want dat zijn voor een groot deel, zeker mbo, zijn 16- en 17-jarige kinderen die gewoon nog thuis wonen. En waarvoor het eigenlijk ook op 1 maart, toen de vorige ronde was, toen we de scholen en het mbo, wel ook het mbo vanaf 1 dag in de week opendeden, toen is het mbo niet vergeten en nu is het vergeten. Het zou toch niet echt vergeten zijn, daar hebben ze toch over nagedacht? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het een andere minister is die erover gaat. Hè. Misschien dat zou nog wel kunnen uitmaken. Mevrouw van Engelshoven. Het is natuurlijk wel raar natuurlijk, dat je bedenkt dat daar waar de VO-scholen over het algemeen nogmaals 2,5 dag, 3 dagen per week open zijn, dat een mbo-school 1 dag open is, dat ze nu het VO volledig open gaan stellen, met alle risico's die daarbij zitten. VO is voortgezet onderwijs, ja? Ja, verder opgezet. Terwijl ze het mbo op die ene dag laten staan. Dat zeker voor de leerlingen die inderdaad aan het begin van een mbo-carrière staan, zeg dat misschien nog wel niet wat. Niet consequent. Ja. Maar ik zou ook nog wat willen zeggen over die sneltesten. Want misschien is dat toch wel goed om te zeggen. Ik ben heel blij dat meneer De Moel daar ook al iets over. Nee, nou, ik geloof dat meneer De Moel dat zei. Hè, dat het de dat het de neuswat en de verkorte test is. Dat is ontzettend belangrijk dat iedereen dat weet. Ik weet inderdaad dat men denkt dat de testbereidheid laag zal zijn. Maar dat is echt een misverstand. Ik ben er heel erg van overtuigd dat kinderen, als ze realiseren dat het de ondiepe neuswat is, die ik in het jeugdjournaal wel eens de neuspeuterwat heb genoemd, omdat het net zo diep in je neus gaat als dat je in je neus peutert. Ja. Dat kinderen daar helemaal geen enkel probleem mee hebben om die twee keer in de week te doen. Ja. Dus ik ben daar totaal niet bang voor. Dat gaat helemaal goed komen. Nou. Ik wil even nog naar meneer Badjou. Meneer Badjou, er wordt ook steeds gesproken over een vierde golf deze dagen. Moeten we dat serieus nemen? Kan die komen? Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf wat de balans is. Dus het controleren van infecties in de maatschappij en het eigenlijk direct wegvaccineren of vol vaccineren van mensen die in de hoge risicogroepen zitten. En dan heb ik het niet alleen over de eerste vaccinatie, maar met name de tweede vaccinatie is heel belangrijk. Met name tegen een aantal varianten zie je toch dat mensen die alleen een eerste vaccin hebben gehad, waar dan wat tijd overheen gegaan is, dat die toch een net iets hoger risico hebben op toch nog een ernstige infectie. Met de tweede vaccinatie, dan heb je een goed beschermend effect tegen ernstige infectie. Ja. Dus het hangt er heel erg vanaf met hoe scherp het kabinet het wederom wil spelen. En ik moet ook eerlijk zeggen, in deze scholendiscussie verbaast het me weer ontzettend dat we tijdens deze lockdown zoveel tijd hebben gehad om goed na te denken over hoe we dit zouden gaan neerzetten. En het is eigenlijk weer september, waar het totaal geen plan was over hoe we scholen veilig gingen heropenen. Ja. En hetzelfde herhaalt zich. En daarbij worden dan adviezen gegeven op last minute, die lastig te implementeren zijn voor scholen. Okay. En alle leerlingen, ongeacht mbo's, voortgezet onderwijs, zijn er weer de dupe van. En u zegt even voor mijn goede begrip, als we niet allemaal twee keer goed ingeënt zijn, of althans 70-80% van de bevolking, dan kan zo'n vierde golf kan gewoon komen in het najaar. Ja, moeten we extra waakzaam zijn. Dat is een risico. Ja. En dat is een onzekerheid die we hebben, waar we ons, we kunnen niet zeggen dat we na de zomer veilig zijn. Nee, dat niet is ook automatisch. Wat Jan Koopmans en Jan Kluitmans allemaal zeggen. Ja. We moeten voorzichtig zijn. Okay. Goed, ik ben benieuwd hoe het gaat de komende weken met de scholen, meneer de Moel. We gaan het afwachten. We gaan kijken of de scholen het rondkrijgen en of de docenten voor de klas willen staan en zo. Ik ga u danken voor dit gesprek. Kinderarts en OMT-lid Karoy Illy, veldepidemioloog Amris Badjou en Hendrik de Moel van de AOB. Zometeen praat ik met onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. Zit er eigenlijk nog wel schot in die formatie? Maar eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De coronasituatie had de afgelopen tijd in alle veiligheidsregio's het risiconiveau zeer ernstig. Maar vandaag zijn de eerste twee regio's afgeschaald van zeer ernstig naar ernstig. Het gaat om de regio's Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek. Ik praat erover met Charlie Abtroot, voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. U bent trots. Ja, risiconiveau ernstig, dat is toch waar je het voor doet. Hier hebben we maandenlang keihard aan gewerkt met z'n allen. En als het dan lukt, is fantastisch. Het is ook een mooie visitekaartje voor onze regio. Dat we naar buiten toe laten zien van kom naar ons, want hier is het ernstig. En in elk geval niet zeer ernstig. Dus dat is zeker iets wat we ook in onze city marketing willen gaan uitbuiten. Er komen ook grote welkomstborden langs de gemeentegrenzen met Gooi en Vecht. Een beetje ernstig, maar niet echt. Dat is een kleine knipoog. En je merkt gewoon als je met mensen praat. Iedereen heeft dat gevoel dat er een last van zijn schouders is gevallen. Dat je niet meer de hele tijd hoeft te denken van oh, het is hier allemaal zeer ernstig. Maar dat je gewoon kunt ontspannen. Omdat je weet, het is gewoon ernstig. Dat is een heerlijk gevoel. Het gevoel van vrijheid. Daar waren we ook wel aan toe. Ja, helder Charlie Abtroot, voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dank. Dankjewel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. Het is inmiddels 2 maanden en 10 dagen geleden dat de verkiezingen zijn geweest. En nog steeds is er geen serieuze formatiepoging van een paar partijen die het met elkaar willen proberen. Hoog tijd voor onze spindokters, Jack de Vries, Julia Wouters. Wordt het niet eens tijd om koppen te gaan slaan? Informateur Hamer is nog steeds aan het praten en nog eens praten. Vandaag en morgen schuiven er 23 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan bij de informateur. Vorige week waren dat er 26, naast alle 18 fractievoorzitters die in verschillende samenstellingen aanschuiven. Jack, het is crisistijd. We willen zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Er gaat iets niet helemaal goed volgens mij. Nou, we hebben natuurlijk een hele andere procedure dan wat we gewend zijn de voorgaande formaties. En eigenlijk gaan dingen omgekeerd. Hè? Je ziet nu alle maatschappelijke organisaties in deze fase al aanschuiven. En eigenlijk is dat wel een beetje conform het advies in het eindrapport van Cenk Willink. Die toch gezegd heeft van laten we eerst goed de maatschappelijke problemen analyseren, van feiten voorzien en op basis daarvan verder praten. En dat is natuurlijk wat nu gebeurt. Goed de feiten ophalen, de verbinding met de samenleving maken. Dus vanuit het advies van Cenk Willink begrijp ik het wel. Hartstikke logisch en hartstikke goed, Julia. Nou, ik denk, dat gaan we achteraf zien of het heel erg goed is. Maar dat het niet zo kon als het normaal gaat, dat was wel duidelijk. Hè? Dus de relaties waren allemaal te gespannen. En dit was de weg eruit. En je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld in 2017... toen heeft de formatie ontzettend lang geduurd. En er was dat was van het kabinet wat er nu zit, hè? Ja, en ja. Dat begon onder gewoon een goed gesternte. Er was heel veel geld, er was geen crisis. En toch heeft dat ruim 7 maanden gedaan. Ja. En dan moet je bedenken dat daar waren ze dus vrij snel gekomen tot wie er met wie ging onderhandelen. En daar hebben ze ook maandenlang aan die tafel gezeten. En er zijn ook al die organisaties langsgekomen. Oké, maar wat komen die organisaties doen? Nou, die vertellen over wat de uitdagingen zijn voor de komende in hun tijd. Sector. Wat er voor oplossingen zijn wat hun betreft. Welke problemen er liggen. En ja, ik vind dat wel heel erg fijn. En ik vind ook hoe Mariette Hamer dat doet. Dat ze heeft dus ook de ouderen en de jeugd en alles nodigt ze uit. Ja, vroeger waren er alleen maar die hele erge standaard organisaties. Ja. Even nog voor mijn begrip. Want schrijft ze op van de ouderen zeggen dat ze dit nodig hebben. En de culturele instellingen hebben dit nodig. En de jongeren hebben dit nodig. En dan? Dan heb je een heel boekwerk, maar wat iedereen vindt dat hij nodig heeft. En niet alleen wat hij nodig heeft, maar gewoon welke problemen zijn er en welke mogelijke oplossingen zijn er en welke gezichtspunten zijn er op die problemen. Nou, dat is een heerlijk boek waar je mee aan de slag gaat daarna. Jack. Ja. Nou ja, Thijs, even in het kader van de anekdotes, wat we ook altijd doen in deze sessie. Kun jij je ook nog herinneren, de 100 dagen tour balken en de 4... Ja. Zeker. Ja, daar heb je nog een bijdrage aangeleverd met Knevelen en Van der Brink voor de slotuitzending. Ergens in Utrecht. Toen hadden we natuurlijk eerst ons regeerakkoord gemaakt. En daarna gingen we het land in om te horen en te luisteren en tot verdere concrete plannen te komen. Toen sloeg dat heel erg op het kabinet terug. Oh, ze hebben zeker zelf geen ideeën. Waar is de daadkracht? Terwijl het een goed bedoeld idee was. Dus dat je dat nu in de beginfase doet, door eerst je oor goed te luisteren te leggen, zodat je weet inderdaad wat de problemen zijn, maar ook wat mogelijke oplossingen zijn. Hè? Want juist vanuit het veld kan men wel met creatieve oplossingen komen die jou kunnen helpen in het formuleren van je regeerakkoord en je regeerprogramma. En dat heeft allemaal niet in de verkiezingsprogramma's gestaan. Ik denk altijd dat daar alles in staat. En daarna, daar staan de plannen in. En na de verkiezingen zeg je welke van die plannen uitgevoerd gaan worden. Wel, maar kijk, het mooie is, en daar we gaan nu over de inhoud. Hey, Jack is opeens ook voor me. In beeld, ja. Ja. We gaan nu over de inhoud. Kijk, als je kijkt naar een partij als de PvdA, die zal heel erg luisteren naar de vakbonden. Terwijl een partij als de VVD zal heel erg luisteren naar de werkgevers. Het beste is natuurlijk als je beide belangen in oogschouw neemt. Dus het boekwerk wat ik hoop dat dit oplevert, laat zien, oké, hoe vind je die balans? Hoe vind je oplossingen die voor het land goed zijn? Ja. En politieke kleuren, ja, weet je, in die machtsbalans probeer je altijd, ja, als de ene kant op trekt, dan trekt de andere kant op. En zo hoop je dan ergens in het midden uit te komen. En een nieuwe bestuurscultuur betekent niet minder macht voor de polder, minder macht voor het middenveld en zo. En dat de politiek weer zelf verantwoordelijkheid en beslissingen gaat nemen. Nou, kijk, het gaat niet alleen over macht, maar hebben ze zeggenschap? Kunnen ze ook over hun visie praten? En wat ik heel mooi vind, is dat in deze fase wordt er dus niet de klassieke polder alleen maar. Maar weet je, ze begonnen met de jongeren. Ja. Ja. Die zaten tot voor kort nooit ergens aan tafel. Die belangen werden helemaal. Er is genoeg nieuws. En jullie zijn best enthousiast. Nou, oké, jullie zin, gaan we het zo doen. Hamer voerde gisteren een gesprek met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks. En na afloop zei Mark Rutte dit. Eigenlijk afgesproken daar maar een beetje stil over te zijn. We hebben gesproken natuurlijk over de onderwerpen die ze ons had voorgelegd. Het herstelbeleid, de noodzakelijke transities. Ik help proces ook weer niet als ik daar meer over zeg dan dit. En bovendien gaat het regenen. Ja, Julia, wat zegt dit? Dat het ging regenen. Ja, nee, dat. Maar nee, wat hij inhoudelijk zei, nou, ik kan er niks over zeggen. Dat hele idee dat je dit soort gesprekken kan hebben in de volledige openbaarheid en die transparantie, dat is natuurlijk onzin. En dat blijkt ook weer dat zodra ze echt een beetje aan elkaar weer gaan snuffelen, dan moet dat gewoon echt in vertrouwelijkheid gebeuren, omdat niemand wil openbaar zeggen wat hij al weg wil geven. Nee, maar kan je met 7 partijen wel vertrouwelijk snuffelen? Ja, want ik denk dat ze allemaal, het moment dat ze daar bij elkaar aan tafel zitten, hebben ze er allemaal belang bij dat ze een beetje kunnen geven en kunnen nemen. Maar SP... En hoe zaten ze met elkaar aan tafel? Dat is natuurlijk ook altijd leuk om naar te kijken. Ja, daar was een mooie foto van. Ik dacht, even kijken, wie komt er met wie binnen? En Wopke kwam binnen met Lilian Marijnissen van de SP. Daar heeft hij al meer aardige dingen over gezegd de afgelopen periode. Okay. Julia kan blij zijn, want Ploemen kwam nog binnen met Klaver. Die houden elkaar dus nog steeds vast. Jip en Janneke. En Rutte en Kaag waren druk in overleg, gingen ook naast elkaar zitten. Ja, Gert-Jan Segers zat er alleen. Een beetje in zijn eentje bij. Dus het geeft iets van een inkijkje in hoe de contacten lopen op dit moment. Wie met wie daar binnenkomt, dat zegt iets over de verhoudingen zijn. Dan is Hoekstra in dit geval even koffiewezen drinken bij Marijnissen voordat ze hier naartoe gingen. Zoiets moet ik dan bedenken. Nou, ik weet niet of ze van tevoren koffie hebben thee zijn geweest. Maar weet je, vroeger ging je in de klas ook zitten naast die je leuk vond. Dus, okay. Het zijn allemaal mensen. Ja, zeker. Okay. En er kan ook echt al wel serieus inhoudelijk gesproken worden. Dit is niet nog steeds egeltjesgedoe. Nou, kijk, ik denk traditioneel heeft een trouwjurk heel veel knoopjes. En dat is omdat je vroeger ging je op de huwelijksnacht, dan gebeurde het. En dan moest zo'n zenuwachtige bruidegom al die met zweterige handen al die knoopjes open doen. En dat was het voorspel. Wat een mooi ritueel. Ja, dit is allemaal voorspel. Dit is allemaal manieren om heel langzaam toch gewoon... Wat een heerlijke metafoor, Julia. Ja, het wordt een veel beluisterde uitzending. Er wordt een trouwjurk opengeknoopt op het moment. Ja, het is allemaal... Het zijn rituelen die erbij horen... dat je daarna toch lekker met elkaar het bed in kan duiken. Oké. Dan nog een ander element van deze week. Volgens de Telegraaf staat de verhouding tussen de twee hoofdrolspelers in de formatie een beetje onder druk. Mark Rutte en Sigrid Kaag. Fikse ruzie zou er geweest zijn tijdens de ministerraad over het Israël-Palestina-conflict. Rutte vindt Kaag hautain. Kaag vindt Rutte een opportunist, signaleert een bewindspersoon. Ja, dit leek me spin van iemand. Ja, maar toch kan het best relevant zijn, ook voor de formatie. Ik denk even terug aan de formatie van 2003. Toen zaten we er nog met een romkabinetje CDA en VVD... moesten beslissen over de participatie in de oorlog tegen Irak. Oh ja. We zaten toen in onderhandeling met de Partij van de Arbeid. Balkenende met Bos spreken. Nou, die wilde geen militaire steun. Toen kwam daar het compromis uit. Wel politiek steunen, niet militair. Ja, daar moest vervolgens Balkenende de ministerraad, de VVD, nog van zien te overtuigen. Vervolgens lukte dat. En liep Bos vervolgens weer weg bij dat compromis. Steunde die het niet meer. Nou, toen was Balkenende buitengewoon boos. En dat gaf de eerste breuk toen in die formatie. Het is toen nog wel gelijmd, maar het is uiteindelijk niet meer goed gekomen. Er is geen kabinet toen gekomen met de Partij van de Arbeid. Dus ja, hier zat spin in. Kijk het leiderschap van Kaag. Maar onderschat ook niet dat actuele onderwerpen wel degelijk hun weerslag kunnen hebben op de formatieonderhandelingen. Ja, ze zouden hier zo'n ruzie over kunnen krijgen dat het gevolg ervan kan zijn dat die formatie moeizamer gaat verlopen. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Ik ben er meerdere malen bij geweest dat Rutte en Samson echt stonden te schreeuwen tegen elkaar dat de deuren gingen knel, dank, boink. Die waren toch verliefd op elkaar? Ja, want dus het zegt ook niet zoveel. Er was heel veel wederzijds respect, maar gelukkig heb je ook hele andere visies. En als je nou heel erg clasht op Israël, het Midden-Oosten-conflict, ja, dat is niet zo raar. Weet je, daar lopen de gemoederen altijd heel erg hoog van op. Daar heeft zij ook persoonlijke relatie met het gebied. Ze heeft er notabene lang gewoond. Ze woont volgens mij heeft nog een huis in Jeruzalem, geloof ik. Dus als je zegt van... Ja, hij is een opportunist. Ja, hij zegt dat er politiek opportun is, maar hij heeft er weinig verstand van. Oh, zij is hautain, want zij doet of ze er zo verstand van heeft. Ik kan het in dit geval wel snappen. En wie heeft het gelekt? Want het is natuurlijk ministerraad, super vertrouwelijk. Wie brengt dit naar buiten? Ja, dat blijft fascinerend in wie dat lekt. Jack zei net van dat kan gedaan zijn om te laten zien van Kaag laat niet over zich lopen. Althans, zo begreep ik je, Jack. Ja, maar ik weet niet of zij het meest populaire standpunt heeft of bij wie. Dus dat kan. Voor links natuurlijk wel. Ja, maar het kan net zo goed van het CDA komen dat ze dachten... Even laten zien hoe... stoken een goed huwelijk. Ja, wat was dat CDA, Jack? Nou, ja, er moet eerst een sprake zijn van dat goede huwelijk tussen Rutte en Kaag. Ja, we zijn nog met huwelijk bezig. Ben blij dat Julia dat nu al vermoedt. We blijven in een mooie metafoor vanavond. Ik weet niet of het CDA daar belang aan zou kunnen hechten. Want ja, die moeten als ze aan tafel gaan toch samenwerken met D66 en VVD. Ik had meer de indruk dat zij de afgelopen periode een brugfunctie tussen die twee hebben vervuld. Omdat Hoekstra zowel met Kaag als met Rutte goed door een deur komt. Ik denk veel platter. Meestal als er gelekt wordt, dan kijk ik waar wordt er gelekt. Als er in de Telegraaf gelekt wordt, is het meestal de VVD die lekt. Maar ik zie niet helemaal het belang. Ik denk dat D66 een andere krant zou kiezen. Maar ik weet het niet. Nee, oké, goed. Daar gaan we het voor dit moment bij laten. We sluiten af voor Dit is de Dag. Meteen na de uitzending praten we verder. In de podcast De Spindokters. Over de rechtse partijen die bang zijn voor een ter-links kabinet. En de linkse partijen die bang zijn voor een ter-rechts kabinet. Luister mee via het YouTube-kanaal van Radio 1. Of vanaf 8:30 via je favoriete podcast-app. Ik zeg hartelijk dank nu alvast tegen jullie. Maar jullie mogen nog niet weg. En dat zeg ik wel echt tegen Karoy Illy en Amrish Batjou en Hendrik de Moel. Hier op Radio 1. Bureau Buitenland, Chris Keijnen, aandacht voor hoe dichters een specifiek doelwit zijn van generaals in Myanmar. Ze worden gezien als een bedreiging. 8:30, langs lijn en omstreken met er een onder meer wereldkampioen judo, Noël van het Veld, van het End, sorry. En reacties op de plannen van minister Tamara van Ark om de achterstanden in de zorg weg te werken. Dank voor het luisteren en een fijne avond. NPO Radio 1.